เทปชุดนี้ได้ตัดต่อมาจากพ่อท่านให้โอวาทกันพิเศษแก่สมณะเนื่องในวันประชุมมหาปวารณาครั้งที่17เมื่อวันที่8ตุลาคม2541ที่พุทธสถานปฐมโศกขอเชิญท่านติดตามฟังได้ณบัดนี้ ก่อนที่เราจะได้ทำการประชุมตามที่เราเคยมีเป็นธรรมเนียมเป็นประเพณีอะไรกันผมก็ขอใครพูดอธิบายหรือว่าแจ้งอะไรใดที่ควรจะแจ้งแก่พวกเราสักก่อนก่อนอื่นก็ขอขอบคุณต้องขอขอบคุณกันทุกปีเมื่อมารวมกันแล้วการขอบคุณนี้มันไม่ใช่คำขอบคุณด้วยภาษาธรรมเนียมที่พูดใช้มันเป็นมารยาทเป็นธรรมเนียมอะไรอย่างนั้นที่ผมพูดขึ้นว่าขอบคุณเนี่ยมันไม่ใช่ภาษากล่าวขึ้นมาด้วยธรรมเนียมเท่านั้นแต่ไม่เป็นคำขอบคุณที่แท้จริงขอบคุณที่ทุกๆคนได้ภาคเพียรได้ตั้งใจเอาชีวิตมาเอามาเป็นคนแบบที่พระพุทธเจ้าท่านพาเป็นนะมาอยู่ในกรอบมาอยู่ในศีลในธรรมอยู่ในวินัยโดยเฉพาะอยู่ในวินัยเป็นกรอบที่เราจะต้องพยายามระมัดระวังตั้งใจจริงๆให้ซื่อสัตย์ให้สุจริตแล้วเราก็พยายามกระทำให้ได้ให้มันเป็นมรรคเป็นผลซึ่งมันเป็นการพัฒนาคนทำให้คนเปลี่ยนแปลงไปจริงๆเปลี่ยนแปลงไปจนกระทั่งถึงจิตวิญญาณจิตใจมีการเปลี่ยนแปลงมีการเกิดใหม่เพียงกดข่มด้วยวิธีที่ศาสนาอื่นเขาใช้เป็นหลักมันก็ยังเปลี่ยนแปลงได้นี่ไม่ใช่กดข่มเท่านั้นเรากดข่มบ้างใช้บ้างช่วยเหลือกันไปแต่ที่จริงแล้วไม่ใช่กดข่มแต่ทำด้วยความชัดเจนในหลักของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีความชัดเจนเห็นความจริงเลยว่าในจิตของเราเป็นอย่างไรมีอะไรเข้าไปแทรกแซงหรือว่ามีตัวอกุศลเกิดอยู่เป็นอยู่อย่างไรแล้วก็พยายามขจัดปหานอกุศลจิตอกุศลธรรมนั้นๆในจิตของเราให้ออกให้จางคลายให้หายไปให้ดับไปให้หยุดสนิทนั้นในอกุศลทั้งหลายที่เราจะต้องเรียนรู้อกุศลจิตทั้งมวลนะเรียกว่ากิเลสเรียกว่าตัณหาเรียกว่าอุปทานอะไรก็ซึ่งเป็นภาษาหลักๆก็เรียกได้ทั้งสิ้นนะเมื่อทำได้จริงมันก็จะมาเป็นสภาพคนใหม่คนโลกุตระเป็นอริยบุคคลอย่างแท้จริงขึ้นมาได้และมันก็จะรวมตัวกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นเอกีภาวะเป็นผู้ที่มีทิฏฐิสามัญญตามีศีลสามัญญตาก็อยู่รวมกันอย่างที่เราเป็นนี่แหละมาสมบูรณ์จริงแล้วก็เป็นจิตอัปมัญญาเป็นจิตพระเจ้าหรือเป็นจิตพระพรหมเป็นจิตที่มีเมตตาจริงๆเมตตากรุณามุทิตาเบกขาซึ่งมีจิตที่เห็นใจสัตว์โลกสงสารสัตว์โลกเข้าใจสัตว์โลกที่เขายังไม่พ้นทุกข์เขายังมีทุกข์อะไรอยู่มากบ้างน้อยบ้างมีกรุณามีการลงมือช่วยขนขวายมีจิตมีใจมีน้ำใจ ขนขวายช่วยลงมือทำเท่าที่เรามีสมรรถนะมีความสามารถจริงๆจนให้เขาพ้นทุกข์ได้ให้เขาพัฒนาขึ้นมาได้ได้ดีขึ้นมาได้มีมุทิตาจิตมีมุทิตามีการยินดีในการที่เขาได้ดีพัฒนาขึ้นมาพ้นทุกข์ขึ้นมาอย่างแท้จริงและเราก็รู้จักอุเบกขารู้จักปล่อยวางรู้จักไม่ติดไม่ยึดอะไรขึ้นไปเป็นที่สุดอะไรอย่างนี้เป็นต้นเป็นคนมีคุณธรรมที่สมบูรณ์ขึ้นมาให้ได้ตามลำดับตามลำดับเมื่อมาเป็นอย่างนี้แล้วพวกคุณก็ได้มาเป็นจริงของตัวเองเท่าที่มีภูมิสามารถเป็นไปได้เมื่อมีภูมิเท่าที่เป็นไปได้แล้วก็ทั้งชีวิตของเราก็เป็นอยู่สุขตามธรรมเท่าที่เรามีที่ยังเหลือมันทุกข์ก็แก้ไขของตนเองไปพัฒนาไปแต่พร้อมกันนั้นก็มีกิจวัตรมีสังกัปปะวาจากรรมันตะอาชีวะมีการคิดมีการพูดมีการกระทำกรรมกิริยาต่างๆเท่าที่เราจะมีภูมิมีสมรรถนะมีความขนขวายเป็นบุญเป็นเวยาวัจจไมยที่แท้จริงเราก็ได้ช่วยกันทำช่วยกันสร้างทุกคนมีแรงงานแรงงานทั้งความรู้แรงงานทั้งแรงงานทั้งกายแต่ละคนแต่ละคนก็ได้ช่วยกันทำช่วยกันสานต่อพระศาสนาสานต่อตามกรรมกิริยาคนละลิตรคนละหน่อยเท่าที่ได้ทำมาอันนี้เป็นกอบเป็นกรรมเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นปึกแผ่นมาถึงวันนี้เป็นปึกแผ่นขึ้นมาได้ขนาดหนึ่งซึ่งผมเบาภาระลงไปมากนะที่ต้องขอบคุณอย่างยิ่งก็คือขอบคุณที่พวกคุณได้มีคุณค่าได้มีประโยชน์ได้กระทำนะได้ละสิ่งที่คุณกูมีสิทธิ์คือไปเสพโลกียะไปเสพโลกธรรมแต่ก็ไม่ไปเสพโลกียะไม่ไปเสพโลกธรรมเอาชีวิตมาช่วยกับคนละไม้คนละมือดังกล่าวแล้วนะอันนี้ขอบคุณจริงๆนะขอบคุณที่ยังมีพวกคุณผมในฐานะเป็นพระโพธิสัตว์เป็นผู้สืบทอดเป็นผู้สืบสารศาสนาเป็นผู้ที่เอาภาระศาสนานี้เหมือนกับรับมรดกรับมรดกมาจากพระพุทธเจ้าและเราก็จะต้องพยายามรังสรรค์มรดกนี้ให้สืบทอดให้เจริญพัฒนางอกงามขึ้นไปเพราะฉะนั้นเมื่อมีผู้มาช่วยเหลือมีผู้มาเห็นดีเห็นงามมีผู้มาเอาตามมีผู้มาทำอย่างตามจะด้วยตัวเองปรารถนาก็ตามถึงแม้ไม่ปรารถนาแต่ก็มาทำอย่างสังกตายอะไรก็ตามจะทำเล็กทำน้อยก็ตามมันก็มีผลจริงแต่นี่ผมไม่เชื่อว่าพวกคุณมาทำอย่างสังกตายหรือว่ามาทำเล่นๆผมเชื่อว่าพวกคุณมาด้วยจิตที่ตั้งจิตตั้งใจจริงๆเพราะฉะนั้นเมื่อมาทำแล้วมันก็เกิดผลขึ้นมาตามที่มันเป็นมันมีผมก็ต้องขอบคุณจริงๆเพราะงั้นที่พูดว่าคำว่าขอบคุณทุกปีที่ต้องพูดคำว่าขอบคุณนั้นเพื่อเริ่มต้นตั้งต้นแล้วผมก็ต้องพูดขอบคุณคำว่าขอบคุณนี้จึงไม่ใช่คำขอบคุณด้วยมารยาทหรือเป็นภาษาเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นมาขอบคุณด้วยการขอบคุณแทนพระพุทธเจ้าแทนมนุษย์โลกนะแทนมนุษย์ในโลกนี้ทั้งหมดว่ามันเป็นคุณค่ามันเป็นสิ่งดีมันเป็นสิ่งประเสริฐสุดจริงๆสำหรับมนุษย์นะที่มาฝักใฝ่ในที่นี้ผมไม่ได้ขอบคุณคุณเท่านั้นพวกคุณได้ต้องขอบคุณจริงๆแล้วเพื่อตรงที่ว่ามาเป็นผู้ที่เคร่งครัดในศีลในธรรมในวินัยซึ่งมากกว่า คารวาสเขาผมก็ขอบคุณไปถึงทั้งคารวาสที่เข้ามาตั้งใจด้วยมากผู้หลายคนเลยในคารวาสก็ตามที่เขาตั้งใจมาเสียสละตั้งใจมาสืบสานตั้งใจมาประพฤติปฏิบัติเอาบางคนตั้งใจกันมากๆเลยมากจนผมอยากจะพูดณที่นี้โดยว่าคารวาสบางคนนั้นเขาเสียสละตั้งใจขนขวายยิ่งกว่าเราชาวสมณะบางผู้บางท่านที่ปล่อยปละละเลยเมื่อได้ตำแหน่งหรือว่าได้ความเป็นสมณะแล้วได้รูปแบบแล้วเสร็จแล้วก็อ่อนด้อยไปในเรื่องการขนขวายในการเอาภาระหรือว่าการตั้งใจพัฒนาภาคเพียรนะเป็นการเฉยเมยซึ่งมันง่ายมากเลยในการเฉยเมยปล่อยปละละเลยปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรมยถาสุขขังคือได้ตำแหน่งได้โอกาสได้ช่วงช่องได้วัฒนธรรมได้ประเพณีอะไรแล้วก็ใช้อาศัยประเพณีวัฒนธรรมนั้นๆแฝงอยู่ก็รักษาตนไปกินกินนอนนอนอยู่ๆไปเท่านั้นเองไม่ตั้งใจศึกษาฝึกฝนขนขวายหรือพึงกระทำสังกัปปวาจากรรมันตะอาชีวะอันพึงเป็นพึงมีอาชีวะนี่ไม่ใช่ว่าอาชีพคือการบิณฑบาตซึ่งพูดกันตลกไปเข้าใจว่าอาชีพหรือสิ่งที่ทำประจำชีวิตที่เรามุ่งมั่นนั้นเรามีอาชีพเป็นสมณะมีอาชีพเพื่อที่จะศึกษาให้บรรลุถึงอรหันต์นี่เป็นอาชีพหลักของสมณะโดยแท้อาชีพจะต้องศึกษาให้บรรลุถึงอรหันต์เพราะฉะนั้นอาชีพนี้จะต้องสังวรทั้งสังกัปปวาจากรรมตะการงานทั้งหลายเพราะฉะนั้นการงานอันเนื่องเกี่ยวด้วยพุทธบริษัทเนื่องเกี่ยวด้วยการรับผิดชอบไปหมดทั้งศาสนาเนี่ยซึ่งเราก็มีส่วนเป็นพุทธบริษัทและเป็นพุทธบริษัทระดับที่หนึ่งด้วยเป็นภิกษุเป็นสมณะภิกษุณีแม้ไม่มีแล้วก็มีลำลองสิกขาสนอกนั้นก็มีอุบาสกอุบาสิกาเราก็ต้องรับผิดชอบทั้งหมดเพราะบางผู้บางท่านไม่เข้าใจคำว่าอาชีพนึกว่าตัวเองได้ฐานได้ฐานะของความเป็นสมณะแล้วแล้วเราก็เลยปล่อยปละละเลยเป็นยถาสุขขังอกุศลธรรมเสื่อมจนบางผู้บางคนนั้นสึกไปต้องเลิกราไปอยู่ไม่ได้ไม่รอดเพราะว่ากิเลสมันเข้าหนักมันก็กามมันหนักมานะมันหนักมันมากอะไรก็แล้วแต่นะศึกษาไปอยู่ไปก็นึกว่าตัวแน่นึกว่าตัวถูกนึกว่าตัวเองนี่แหละจะเอาตัวรอดได้โดยไม่จำเป็นจะต้องอยู่ในกรอบในข่ายของธรรมของศีลของวินัยอะไรออกไปดีกว่าเป็นต้นหรือกามมันลากออกไปนั่นก็จะชัดอยู่แล้วนะเพราะนั้นถ้าบอกว่าเราเองเราสังวรระวังไม่ปล่อยปละละเลยไม่ปล่อยให้เป็นยถาสุขขังตั้งตนอยู่บนความลำบากมีทุกขายะขอให้ตัวเองอัตตานังทำตนให้มีอยู่ในสภาพที่มีความลำบากปัทหติหรือปัทหโตเป็นการตั้งตนตั้งอยู่ในความลำบากให้ได้จริงๆไอ้ตั้งตนอยู่ในความลำบากนั่นก็ไม่ได้หมายความว่าอัตตกิลมถานุโยคทรมานตนก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นเราต้องรู้กรรมอย่างมากเลยกรรมกิริยาที่ตนเองกระทำแก่ตนเนี่ยอันใดที่มันทำแล้วมันไม่เป็นผลแล้วมันได้ดีแล้วชำนาญแล้วจบแล้วเรื่องนี้เราได้ฝึกกรรมกิริยาอย่างนี้ตบะอย่างนี้เป็นอย่างนี้จบแล้วเราก็รู้ว่าอันนี้มันไม่ได้เกิดกุศลอะไรอีกแล้วเราจบแล้วเราชำนาญแล้วหรือว่าเราล้างกิเลสที่มันจะขัดข้องในเรื่องนี้แล้วเราก็เปลี่ยนตบะเปลี่ยนกรรมกิริยาเปลี่ยนองค์ประกอบที่จะสมาทานอะไรไปอีกถ้าเราจะตั้งใจสมาทานถ้าไม่สมาทานก็ปฏิบัติตามมรรคองค์8นี่แหละเรียนรู้ทั้งอารมณ์การทางสังกัปปะวาจากรรมันตะกรรมันตะก็ไม่ได้แปลว่าการอะ การกระทําทางกายเท่านั้นกัมมันตะก็แปลว่าการงานการกระทําทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราก็เปลี่ยนไปได้การงานนั้นๆนี้เราเป็นสมณะเราก็มีอาชีพจะต้องปฏิบัติธรรมซึ่งวงขึ้นเป็นความกว้างมากอาชีพของสมณะนี่กว้างมากไม่ได้จำเพาะอยู่ที่ว่าการงานทั้งเป็นนักค้าขายเป็นนักการเมืองเป็นนักธุรกิจเป็นครูเป็นชาวไร่ชาวนาเป็นอะไรก็แล้วแต่เราไม่ได้เป็นอะไรจำเพาะเลยแต่เรารู้ว่าการงานนั้นการงานอะไรอันเป็นกุศลการงานอะไรอันพึงควรอันไหนที่เราจะต้องเข้าไปร่วมด้วยได้ใกล้ชิดได้มากหรือบางอันเข้าไปร่วมไม่ได้เลยแตะไม่ได้เลยเป็นอโคจรเป็นสิ่งที่ต้องละเว้นเวรมณีหรือเป็นสิ่งที่ไม่ต้องไปควรเกี่ยวข้องวุ่นวายอะไรมากมายต้องอนามาตไม่ต้องไปสัมผัสแต่ต้องวุ่นวายนักเราก็รู้เท่านั้นเองอะไรกรรมอันพึงควรการงานอันพึงควรมากบ้างน้อยบ้างจะต้องมีปฏิภาณปัญญาเฉลียวฉลาดรู้ในการแบ่งสัดส่วนแบ่งที่เราจะต้องช่วยรังสรรค์สังคมรังสรรค์มนุษยชาติให้มนุษย์ชาตินั้นอยู่เย็นเป็นสุขให้มนุษย์ชาติลดทุกข์ลดทุกข์ในการกระทําของเขานั่นแหละไม่ใช่หมายความว่าหยุดการกระทําเลิกการกระทําเลิกกรรมเลิกไม่ได้กรรมนะกรรมเราเลิกไม่ได้เพราะฉะนั้นในเรื่องของความรู้รอบในการเป็นศาสนาหรือในการเป็นสมณะที่จะทําตนให้มันสอดคล้องกับประโยชน์ท่านกับประโยชน์ตนถ้าเราไม่ทำการงานแล้วจะไม่มีประโยชน์ท่านใดๆเลยความเข้าใจที่ว่าเราอย่าพลาดประโยชน์ตนเพราะประโยชน์ผู้อื่นแม้มากก็ต้องเข้าใจให้มันชัดเจนไม่ใช่เข้าใจเพี้ยนๆว่าประโยชน์ตนนั้นคืออยู่แต่กับตัวเองแล้วก็ตีกรอบอยู่ในกะลาครอบไม่ไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับใครอันนั้นฤาษีฤาษีแน่ๆเป็นเรื่องนอกรีตไม่ได้มีอะไรเป็นผัสสะเป็นปัจจัยตั้งแต่เริ่มต้นมิจฉาทิฏฐิข้อแรกก็ไม่รู้จักอนิจจังแล้วทำให้สึกสู่อนิจจังก็ไม่ได้แล้วเพราะไม่มีผัสสะในทวารทั้ง6ในมิจฉาทิฏฐิสูตรนั้นชัดเจนที่สุดในมิจฉาทิฏฐิสูตรไปทำความสำคัญให้รู้จักไตรลักษณ์มิจฉาทิฏฐิสูตรสกายทิฏฐิสูตรอัตตานุทิฏฐิสูตร3สูตรนี้ในพระไตรปิฎกเริ่ม18ไปดูข้อ254 255 256 3ข้อ เป็นเรื่องของไตรลักษณ์ผมยังไม่เห็นในสูตรอื่นๆใดๆที่มีครบครันที่ท่านตรัสเอาไว้อย่างชัดเจนในไตรลักษณ์ไอ้3สูตรนี้เรียงกันอยู่เลยในพระไตรปิฎกเล่ม18นี้ชัดเจนซึ่งก็เคยหยิบมาพูดมาอธิบายสู่พวกเราฟังแล้วแต่ก็เป็นคำสั้นๆอย่างนั้นแหละขยายความผมก็ได้ขยายความสู่ฟังแล้วต้องให้รู้ว่าเราพ้นมิจฉาทิฏฐิอยู่ในวาระใดๆในปัจจุบันใดๆหรือไม่พ้นมิจฉาทิฏฐิก็หมายความว่าเรามีทวารทั้ง6ในมิจฉาทิฏฐิสูตรนี้ตรัสพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเรามีทวารทั้ง6เรามีวิญญาณทั้ง6วิญญาณทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจมีผัสสะทั้ง6ท่านตรัสไว้ชัดหมดนะเรามีทวาร6มีวิญญาณทั้ง6มีสัมผัสทั้ง6แล้วเมื่อสัมผัสก็เกิดเวทนาเพราะฉะนั้นเราต้องรู้มีสติรู้ในสติปัฏฐานรู้จักเวทนารู้จักจิตนั่นแหละในจิตนั่นก็คือมีเวทนาเจตสิกรู้จักเวทนาในเวทนาก็อธิบายเวทนามาจนถึง108อธิบายให้ฟังแล้วว่าถ้าเผื่อว่าเราไม่รู้จักเวทนาวิจัยไม่ออกว่าเวทนาเป็นสุขเป็นทุกข์และอะไรเป็นเหตุแห่งทุกข์เราก็จะไม่พ้นมิจฉาทิฏฐิอย่าว่าไปขึ้นถึงพ้นสักกายทิฏฐิถึงเป็นสังโยชน์ข้อแรกเลย เพราะนั้นเราจะเข้าใจสังโยชน์ข้อแรกเราจะพ้นมิจฉาทิฏฐิเข้าไปปฏิบัติถูกเราจะต้องเข้าใจทวารทั้ง6วิญญาณทั้ง6สัมผัสทั้ง6เวทนาที่เกิดจากสัมผัสแล้วเวทนานั้นจะเป็นเวทนา2เวทนา3เวทนา5เวทนา6เวทนา18เวทนา36หรือเวทนา108เราก็จะต้องรู้จริงๆต้องเข้าใจอาการนั้นๆในใจนั้นจริงๆในสภาวะของจิตเป็นสภาวะธรรมในใจเป็นปรมัตถ์ถ้าเราไม่มีญาตปริญญามีติรณปริญญาแล้วก็มีปหานปริญญาเราก็ไม่พ้นสักกายทิฏฐิเพียงแค่เราสามารถรู้จิตรู้เวทนาวิเคราะห์วิจัยออกได้เป็นทุกข์เป็นสุขติรณปริญญามีติรณปริญญาวิจัยวิเคราะห์ออกได้แต่เราไม่สามารถถึงขั้นมีปหานปริญญาไม่สามารถกำจัดหรือลดละจางคลายลงไปได้เราก็ไม่เห็นอนิจจังไม่เห็นอนิจจังก็ปรมัตถ์เพราะฉะนั้นเราเห็นแต่อนิจจังแต่ว่าไม่เห็นอนิจจังก็ไม่ใช่เห็นอนิจจังแต่เห็นอนิจจังเป็นปุถุคือเห็นอนิจจังที่มันไม่เที่ยงแต่มันทวีขึ้นมันโตขึ้นมันหนาขึ้นกิเลสมันมากขึ้นเพราะงั้นถ้าเรารู้เท่าทันแม้แต่ว่ากิเลสมันหนาขึ้นเรารู้ความเป็นปุถุเรารู้อรมริยารู้ทางอรมริยาแห่งทางแห่งการเป็นอริยะนินนะอรมริยานี่ไม่ใช่ทางทางที่เป็นอริยะคือเห็นจิตเจตสิกเห็นปรมัตถ์อย่างนั้นโอ้ตรงนี้มันไม่เที่ยงเห็นความไม่เที่ยงที่เรามีปหานะปริญญาสามารถลดลงได้ลดเหตุแห่งทุกข์เป็นอริยสัจ4จับเหตุแห่งทุกข์ได้จริงลดลงนิดนึงก็ตามไม่เที่ยงเพราะเราทำให้มันลดลงได้จางคลายลงได้นิดนึงก็ตามยิ่งลงได้มากได้ชัดเจนเห็นชัดเจนแล้วมันลดละจางคลายลงได้ชัดเมื่อใดที่เราสามารถทำอนิจจังนั้นให้เป็นการลดเหตุลดสมุทัยก็คือจางคลายทุกข์ลดเหตุแห่งทุกข์เข้าสักกายทิฏฐิพ้นสักกายทิฏฐิเพราะปฏิบัติศีลปฏิบัติพรตแล้วคุณก็มีญาณเห็นจริงๆเลยตามเห็นความจางคลายมีวิปัสสนาญาณมีอนุปัสสีมีวิราคานุปัสสีมีการตามเห็นความจางคลายนั้นหลัดด้วยวิปัสสนาญาณด้วยญาณของตนไม่ใช่เรื่องแปลกไม่ใช่เรื่องพลางไม่ใช่เรื่องลึกลับไม่ใช่เรื่องสับสนเป็นเรื่องชัดเจนพ้นวิจิกิจฉาเป็นเรื่องเห็นโดยตนรู้โดยตนเป็นปัจจตังเวทิตโพวินยูหิเป็นการรู้แจ้งของจริงหลัดๆถ้าผู้ใดได้แม่นอย่างนี้ชัดเจนอย่างนี้คุณไม่ได้ปฏิบัติธรรมอย่างเบลอๆพลาๆเลอะเทอะไม่มีหลักเกณฑ์และไม่มีสภาวะรองรับไม่ใช่เลยคุณปฏิบัติอย่างชัดเจนมีญาณมีหลักเกณฑ์มีทฤษฎีปฏิบัติมีสภาวะรองรับเห็นอยู่รู้อยู่เป็นปัจจุบันนั่นเที่ยวเห็นว่ามันจางคลายนั่นพ้นสักกายทิฏฐิขณะใดทำลดลงเมื่อใดพ้นสักกายทิฏฐิอยู่เมื่อนั้นเพราะฉะนั้นในขณะที่คุณเห็นกิเลสจับจิตได้วิจัยวิเคราะห์กิเลสออกได้ชัดเจนเมื่อใดที่คุณปล่อยให้มันหนาขึ้นเมื่อนั้นก็คือความพ้นมิจฉาทิฏฐิเท่านั้นรู้ความจริงตามความเป็นจริงแต่กิเลสมันหนาขึ้นเป็นปุถุให้แก่ตนเองเป็นปุถุธาตุกิเลสหนาไม่ใช่การลดกิเลสไม่ใช่อริยธาตุไม่ได้ทำให้ธาตุนั้นปรับตัวลงมาสู่การจางคลายสงบระงับจะต้องชัดเจนในสิ่งเหล่านี้นะเพราะคุณเห็นไตรลักษณ์คุณเห็นอนิจจังคุณเห็นทุกข์และระงับเหตุแห่งทุกข์ลงได้พ้นสักกายทิฏฐิตราบใดเมื่อใดเมื่อนั้นคือคุณกำลังเดินมรรคกำลังสู่อริยมรรคสัมมาอริยมรรค กำลังมีสัมมาอริยมรรคกำลังพัฒนาก้าวไปก้าวไปจริงๆถึงขีดหนึ่งขีดหนึ่งสมมติว่ามีกิเลส 100% 100หน่วยคุณก็ลดไปได้50หน่วย60หน่วยคุณก็จะเห็นในความจางคลายก็มันจางคลายเบาขึ้นว่างขึ้นง่ายขึ้นจริงขึ้นเรื่อยๆจนเห็นนิโรธานุปัสสีจนเห็นความดับชั่วคราวดับได้ชำนาญขึ้นดับได้ถาวรขึ้นนานขึ้นนานขึ้นดับได้สนิทดับได้ไม่เกิดอีกจนเชื่อว่ามันไม่เกิดอีกแล้วอาการอย่างนี้ไม่มีอีกอะไรงี้เป็นต้นมันก็ร่วงจากสักกายทิฏฐิเข้าสู่อัตตานุทิฏฐิเข้าสู่อัตตาคือตัวตนของมันลดลงสักกายะตั้งแต่สักกายะมาจนถึงอัตตาก็เป็นตัวตนที่คุณจับมาเรื่อยๆสักกายะก็คืออัตตานั่นแหละแต่อย่างยาบอย่างใหญ่พอมาอัตตาก็ตัวตนที่ประมาณกลางเป็นคำกลางๆว่าตัวตนของกิเลสนี่มันปีเท่านี้ลดลงไปเรื่อยๆก็ลดอัตตาลงไปเรื่อยๆจนเหลือน้อยอยู่ในเศษส่วนที่เรียกว่ามันอยู่ในก้นในบึ้งของจิตหรือว่ามันหลอกมันหลอนพริ้วๆปลายๆเล็กๆน้อยๆเป็นอนุสัยเป็นสิ่งที่นอนเนืองๆหรือเป็นสิ่งที่มันหมักมันดองเป็นสิ่งที่มันยังต้องคุยต้องเค้นต้องพยายามใช้ญาณปัญญาดึงมันออกมามันเหลือน้อยเหลือเล็กเหลือลึกเหลืออยู่ลึกๆอะไรก็ตามเป็นอาสวะเป็นอนุสัยก็เรียกว่าตัวตนอาสวะก็แปลว่าตัวตนจะตัวตนน้อยๆจนคุณดับอาสวะหมดสิ้นอัตตาได้อย่างเกลี้ยงเป็นอัตตานุทิฏฐิไม่มีตัวตนนั้นๆคุณเห็นอนัตตาเห็นสภาพหมดเกลี้ยงเห็นไตรลักษณ์ตั้งแต่อนิจจังทุกขังชัดเจนเลยจังที่ผมอธิบายมานี่คร่าวๆนี่ถ้าตั้งใจฟังดีๆไม่เบลอไม่หลับไม่ง่วงอธิบายให้ฟังเป็นภาษาเนี่ยถ้าคุณมีฐานที่ทำได้บ้างอยู่แล้วก็จะชัดเจนเป็นปรมัตถ์ที่ได้ศึกษามาถ้าเราได้ทำจนกระทั่งมีไตรลักษณ์นี้ชัดเจนเลยว่านี่เราสามารถที่จะถึงขั้นสุดอนิจจังเราก็ไม่มีแล้วเที่ยงแล้วตอนนี้มันเป็นนิยตะหรือมันเที่ยงแล้วมันเป็นทวังเป็นทวะเป็นความเที่ยงมันเป็นความยั่งยืนเป็นตาธิภาวะเป็นความจริงที่มันจริงอยู่อย่างนั้นไม่มีอย่างอื่นอีกแล้วมันมั่นคงยั่งยืนไม่แปรเปลี่ยนอะไรไปอีกเลยไม่เคลื่อนไม่มีอะไรเคลื่อนเป็นสุญญตาเป็นอนัตตังอนัตตามันไม่เคลื่อนอัตเรียกว่าอจุติหรืออจุตังอจุตังไม่เคลื่อนแล้วไม่ไปไม่มาไม่เกิดอมตะไม่ตายไม่เกิดศูนย์ไม่มีอะไรเกิดแล้วก็ไม่มีอะไรมาตายอีกอย่างนี้เป็นต้นมันเป็นภาษาที่อธิบายคุณลักษณะอันสมบูรณ์ของความสิ้นเกลี้ยงของกิเลสเราเห็นอนัตตาธรรมเห็นทุกขังแล้วก็รู้ทุกดับสิ้นจนกระทั่งสามารถปฏินิสสคะสามารถสลัดคืนสามารถกลับมาสู่ความเหมือนคนธรรมดาทำอย่างคนธรรมดาก็ได้เราก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจะสัมผัสเกี่ยวข้องคลุกคลีอยู่กับกิเลสก็แข็งแรงทุกอย่างเลยซึ่งปฏินิสสคะนี่เราจะสลัดคืนเป็นลำดับนะปฏิบัติไปอนิจจานุปัสสีวิราคานุปัสสีนิโรธานุปัสสีปฏินิสสคานุปัสสีในเหตุปัจจัยใดๆเราก็จะมีการสลัดคืนอันนี้มันพอเข้ามาเกี่ยวข้องได้บ้างของเราเองอ่ะเราก็จะรู้ว่าอันนี้เราพอแข็งแรงพอสมควรแล้วนะมันมีพรากมาตอนแรกถ้าอันไหนมันยากน่าก็พรากก่อนพอพรากแล้วเราก็กลับมาสัมผัสมันใหม่สัมผัสแล้วเราก็ลองทิ้งมันดูอีกกลับไปกลับมา เรียกว่าปฏินิสักขะปฏินิสักขะก็คือกลับไปกลับมานั่นแหละปฏิทวนไปทวนมาทวนไปทวนมาเพื่อตรวจสอบทั้งประเภทที่มีหรือไม่มีพรากหรือสัมผัสคลุกคลีเราอยู่ได้ทุกฐานะหนีห่างจากกันนิรันดรเลยเราก็สูญสนิทคลุกคลีอยู่อย่างนี้เราก็สูญสนิทมันจะจัดจ้านขึ้นมาอีกเท่าไหร่เราก็อยู่เหนือมันได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นจึงเรียกว่าบริบูรณ์ทุกอย่างของศาสนาพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่เรื่องธรรมดาเป็นเรื่องวิเศษที่สุดและเป็นเรื่องชัดเจนชัดจริงเป็นเรื่องจริงที่สุดนะเพราะฉะนั้นอยากจะให้พวกเราได้ศึกษาในแนวลึกขึ้นไปชัดเจนในปรมัตถ์ต่างๆผมทำงานศาสนามาเกือบถึง30ปีแล้วนี่28ครบ7พฤศจิกานี่ก็ครบ28ปีเต็ม27ปีพฤศจิกา41พอ42ก็29พอ43ก็จะครบ30ครบ30ปีที่ได้บวชใน7พฤศจิกา43ผมทำงานมาเกือบเต็ม3ทศวรรษเกือบเต็ม3ทศวรรษเนี่ยพวกเราก็ได้ผมว่าได้นะมีมรรคมีผลในหมู่พวกเราเนี่ยผมเห็นอยู่นะโสดาบันมีกันมากมายนะโสดาบันเขากระแสเนี่ยชัดไม่มีปัญหาอะไรหรอกอาจจะบอกแบบอะไรไปตามอารมณ์บ้างก็จิตลึกๆไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรอกเชื่อแน่แม้แต่บางคนเอาแรงมีวิบากเอาจนกระทั่งถึงศึกถึงศึกแล้วก็ตามคนเหล่าที่ศึกไปนั้นก็ไม่ได้จิตออกไปยังชัดเจนยังแน่อยู่ในทางนี้ไม่มีปัญหาอะไรถึงแม้จะศึกไปแล้วก็ตามเพราะว่าความจริงที่เห็นในภูมิปัญญาแล้วว่านี่เป็นทางเป็นอรมริยาเป็นทางแห่งการพ้นทุกข์เป็นทางแห่งชีวิตมนุษย์ควรจะเป็นชัดเจนเพราะในภูมิของพวกเรานี่มีโสดาบันไปอ่านโกสัมภีสูตรดูภูมิธรรมของโสดาบันยาน7นะในเล่ม12ในพระไตรปิฎกเล่ม12ไปอ่านดูดีๆโกสัมภีสูตรนะผมจำข้อไม่ได้ว่าข้ออะไรในโกสัมภีสูตรนั้นนะไปทบทวนดูคุณลักษณะของโสดาบัน7ประการให้ชัดเจนแล้วมาอ่านใจตนเองซึ่งเข้าใจไม่ง่ายผมอธิบายไว้ในเราคิดอะไรขยายความไว้พอสมควรถ้าติดตามอ่านหลัก7ประการของโสดาบันเนี่ยผมอธิบายขยายความไว้พอเข้าใจได้แล้วไปตรวจสอบจริงๆเพื่อความแน่ใจโสดาบันแล้วเราก็มาทำให้มันยิ่งขึ้นเป็นสกิทาคามีก็กิเลสกามกิเลสมานะเราไม่ได้มีอะไรอื่นหรอกกิเลสในสายอัตตาในกิเลสสายอัตตากับมานะเอ้ยกับกามสองแกนใหญ่นี่แหละแล้วเราก็ต้องลดละมันไปลดละมันไปอีกจนกระทั่งกามราคะก็รู้ชัดเจนว่าขนาดนี้ประมาณนี้อย่างนี้ละกามราคะจนกระทั่งหมดกามราคะเหลือจะรูปราคะรูปราคะมันก็ไม่มีสุขแล้วซึ่งผมก็ได้อธิบายสู่ฟังก็ขออธิบายสู่ฟังกันทั้งหมดอีกขยายความในจุดนี้ซึ่งตั้งใจจะอธิบายสู่พวกเราฟังอยู่ในตรงนี้คือเรื่องของกามราคะที่สูงขึ้นกามราคะสังโยชน์หมายความว่าเรายังเสพสุขด้วยกามครบรูปครบนามเพราะฉะนั้นผู้ที่มีกามราคะสิ้นสังโยชน์ต่ำก็หมายความว่าคุณไม่มีอัสสาทะในระดับมันเป็นรสอร่อยแล้วเป็นรสสุขในกามเมื่อคุณเองคุณเคยหมดรสสุขในการสูบบุหรี่กินเหล้าอะไรก็แล้วแต่หรือในอาหารบางชนิดที่คุณเคยอร่อยถ้าคุณอ่านอัสสาทะเป็น เดี๋ยวนี้เรากินอาหารชนิดนี้ก็ไม่อร่อยแล้วนี่นะมันก็ยังงั้นอย่างงั้นน่ะแต่ก่อนที่ผมยกตัวอย่างให้มันชัดๆคือกินพริกเนี่ยหรือจะกินขนมกินก๋วยเตี๋ยวกินขนมอะไรก็แล้วแต่หรือว่ากินอาหารชนิดไหนก็แล้วแต่กินลาบนะถ้าเรารู้แล้วกินลาบแต่ก่อนนี่โอ้โหมันอร่อยจริงๆนะติดใจถ้าไปกินแล้วมันชื่นใจมันอร่อยมันชอบกว่าอย่างอื่นเทียบกับอันนั้นอันนี้แล้วอันนี้ชอบกว่าอะไรก็แล้วแต่คุณก็ต้องพิสูจน์ต้องเปรียบเทียบต้องวัดอัสสาทะวัดรสโลกียะกามก็เหมือนกันอารมณ์สัมผัสเสศสีทางกามในเรื่องของเพศเมื่อเราเองเราปฏิบัติแล้วนี่มันจะจางคลายจางคลายจนกระทั่งกามมราคะนี่โอ้มันไม่เป็นรสละมันก็พอมันไม่เป็นรสมันดับสนิทมันไม่เกิดอาการรสอยากจะเสพทางนี้มันไม่เลยมันฮิริละอายจนกระทั่งกลัวเกรงจนกระทั่งเห็นเป็นโทษเป็นภัยจนกระทั่งไม่แล้ววางเป็นอุเบกขาได้กามราคะอุเบกขาแล้วก็ไม่แต่ว่ามันยังเหลือส่วนในลึกๆเรียกว่ารูปราคะมันไม่มีข้างนอกรูปจะไปสัมผัสแตะต้องจะไปอะไรไม่เกิดรสเกิดชาติหรอกแต่มันก็ยังมีความจำใจในสัญญาเป็นความลึกของจิตวิญญาณเป็นความลึกของกิเลสระดับลึกมันพลิ้วๆเปลายๆมันเหมือนอดีตอดีตเนี่ยคือสัญญาคือความจำเนี่ยมันพลิ้วมันปรุงก็มันเบาถ้าเราปรุงเมื่อใดสังเกตตรงนี้รูปราคะหนึ่งไม่มีอัสสาทะไม่เป็นรสไม่เป็นอร่อยไม่ได้มีแรงจนกระทั่งคุณจะไปเสียท่าเสียสมณะสารูปหรือว่าเสียความเป็นศักดิ์ศรีมนุษย์เลยว่าไปเสพไปแสดงอาการหยาบทางกามราคะกับคนนั้นคนนี้ท่านั้นท่านี้แสดงออกโดยมีเจตนาเป็นเรื่องจีบเรื่องสัมผัสเรื่องเสียดสีเรื่องอะไรต่ออะไรอย่างเมถุนสังโยคโยคเจ็ดเนี่ยเมถุนสังโยคเจ็ดเนี่ยจะมีลึกๆเมถุนสังโยคเจ็ดที่มันจะเป็นรูปราคะอยู่ก็คือตั้งแต่เมถุนสังโยคเจ็ดข้อที่4ข้อ5 5 6กับ7ไอ้7นั่นลูกดื้อไม่เคลื่อนคลายเป็นเทพเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งก็อยู่แค่นั้นไม่พัฒนาขึ้นไอ้พวกนั้นเรียกว่าเป็นพวกจมแล้วสังโยคเจ็ดข้อที่7เมถุนสังโยคข้อที่7เนี่ยข้อที่6ยังเอาความเก่าความหลังยังมีความเก่าความหลังขึ้นมาเล็กๆน้อยๆขออภัยข้อที่5เราเรื่องความหลังข้อที่6นี่สัมผัสด้วยตาด้วยหูด้วยจมูกลิ้นกายอะไรของคนข้างนอกแล้วข้างในเองเนี่ยมันวับเร็วมันเกิดการปรุงอย่างที่เราจับไม่ติดจึงเรียกว่ารูปราคะแล้วเกิดอาการข้างในแล้วเราจะรู้สึกกิลตี้รู้สึกไม่ชอบใจของเรารู้สึกว่าโอ้โหเรานี่ยังหยาบที่จริงมันไม่หยาบแล้วนะมันละเอียดมากแล้วเรานี่ยังเหลืออยู่ขนาดนี้เลยเนี่ยมันจะไม่สบายใจของเราเองเราจะสังวรของเราเราจะสำนึกของเราเองเพราะฉะนั้นอาการราคะที่เกิดในตัวเรามันไม่ใช่อาการสุขแต่มันเป็นทุกข์แท้มันเป็นความไม่สบายใจมันเป็นความไม่ชอบใจมันเป็นอรติมันเป็นเรื่องของเราเนี่ยรู้สึกเศษที่เหลือของเรานี่ยังไม่สะอาดพอมันไม่มีการชอบใจมันไม่มีการยินดีเลยแต่ก็ไม่ถึงปฏิฆะมันก็เป็นความรู้ของเราเองนะว่าเรานี่มันยังไม่ดีไม่งามเราก็สำนึกตนเราก็แก้ไขตนเราก็สังวรตนเราก็หาทางลดละจางคายปฏิบัติประพฤติมันมีรูปชัดเรารู้ได้เร็วรู้ได้ชัดเป็นรูปราคะลึกลงไปอีกจนกระทั่งถึงรูปราคะก็คือไม่ได้มีเจตนาไม่มานั่งนึกเมถุนสังโยค5เมถุนสังโยค6ก็ไม่ไอ้นั่นแล้วแต่มันก็เป็นเรื่องที่ยังเหลือเป็นส่วนจรเป็นอรูปราคะส่วนจร ที่มันยังมีโอ้เล็กๆน้อยๆซึ่งเป็นรายละเอียดเป็นระดับอุทธจักเป็นระดับฟุ้งพริ้วซึ่งอธิบายไปก็ได้แต่ภาษามันเป็นภาษาเนี่ยมันสื่อความหยาบมันละเอียดแล้วไม่คนไม่รู้จะไปบอกว่าไงพวกเพราะฉะนั้นก็จะต้องรู้ได้แต่ต้นไม่ประมาทถึงแม้ว่าเราไม่ทำมันนะเราไม่ไปทำอะไรมันในฐานของอนาคามีภูมิพวกนี้เนี่ยเราไม่ทำมันมันก็จางคลายไปเองมันจะสึกกร่อนไปเองมันไม่มีฤทธิ์แรงที่มันจะฟื้นขึ้นมาเกิดอีกได้เหมือนมนุษย์พืชที่ตายไปแล้วในวิญญาณเป็นมนุษย์พืชแล้วไม่มีทางที่จะฟื้นขึ้นมากลับเป็นมนุษย์ที่มีจิตวิญญาณขึ้นมาอีกได้ฉันใดอันนี้ก็เหมือนกันในราคะอนาคามีภูมิถึงเรียกว่าไม่เกิดอีกไม่มีการเกิดอีกแต่มันยังไม่สมบูรณ์มันยังไม่สะอาดบริสุทธิ์เท่านั้นเองก็อาศัยเวลาแล้วแต่อนาคามีภูมิจะเป็นในระหว่างไหนเรียกว่าอะไรอันตราปนิพพายีหรือจะเป็นสังอุปหัตจะปรินิพพายีต้องทำด้วยสามารถถ้าไม่คุณไม่ทำเองเลยมันก็จะไปศูนย์ในระหว่างใดระหว่างหนึ่งอันตราปรินิพพายีจะไปศูนย์ไปดับในระหว่างใดระหว่างหนึ่งแล้วแต่วาสนาบารมีของใครบุญบารมีของใครแต่ถ้าด้วยสามารถอุปหัตจะถ้าเราภาคเพียรสามารถมันก็จะสำเร็จได้โดยเราด้วยสามารถนะหรือสสังขารปรินิพพายีหรืออสังขารปรินิพพายีก็หมายความว่าเราเองนั่นแหละพยายามมีอภิสังขารพยายามที่จะรู้จักสังขารนั้นด้วยสะหรือคุณจะมีน้อยมีอสังขารคุณก็ทำของคุณรู้ว่าเรายังมีสังขารอยู่ประมาณนี้หรือเราไม่มีสังขารอะไรนักหนาหรอกเหมือนกับอรูปมันไม่มีรูปแต่มันก็มีรูปนั่นแหละอรูปต่างๆก็คือรูปแต่รูปที่ไม่มีภาษาจะเรียกแล้วเรียกภาษานี้แทนเท่าที่ฐานของแต่ละบุคคลที่จะพึงรู้ของตนของตนด้วยอกนิฐาทางโสโตอกนิฐคามินีปฏิปทาก็แล้วแต่ว่าผู้ใดจะสามารถทำได้ด้วยของตนของตนอยู่ในฐานไหนไม่อะไรเลยจริงๆอันตราปนิพพายีก็คือคุณไม่ไปทำอะไรมันเลยมันก็จะดับได้ในระหว่างได้ระหว่างหนึ่งจะนานนะปล่อยปลาละเลยนี่นานไปโอ้โหเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าผู้ใดไม่ได้ศึกษาถูกต้องเป็นสมาธิทิฏฐิจริงๆแล้วอนาคามีภูมิเนี่ยโตไกลนานมันปล่อยเองอ่ะแต่มันก็ช้ามันไม่ได้เรื่องนะเพราะฉะนั้นต้องสังวรระวังเอานะอุปหัตจะเรียกว่าทำด้วยสามารถอุปหัตจะเนี่ยทำด้วยสามารถต้องมีความสามารถจริงๆด้วยสามารถของเราทำจริงๆมันคุณจะเป็นได้ดีไม่ได้ดีคุณจะเป็นผู้ที่ทำได้วิเศษไม่วิเศษเยี่ยมยอดไม่เยี่ยมยอดอกนิฐเรียกว่าคุณจะสามารถอยู่เหนืออุทังโสโตนี่ลอยขึ้นเหนือคุณจะทำตนเองให้สูงขึ้นลอยขึ้นเหนืออุทังโสโตอกนิฐก็คือที่จริงแปลโดยพยัญชนะก็คือไม่เป็นน้องใครคุณจะทำให้ยิ่งใหญ่ไม่ด้อยด้วยสิ่งที่คุณต้องรู้ในอุทังโสโตนั้นอุทะก็คืออุทธรรมภักยะเบื้องบนนะเรื่องบนเรื่องสูงเนี่ยจะทำให้สูงนั้นโสโตแปลว่าความรู้แปลว่ากระแสทำกระแสอันนั้นแหละที่มันอยู่เหลือชั้นเหนือชั้นอันนี้ด้วยความไม่ยิ่งไม่หย่อนก็ตามฐานะของคุณคุณจะยิ่งใหญ่ได้ไม่เป็นน้องใครก็เป็นเรียกว่าเป็นใหญ่เป็นพี่เป็นเหนือได้ก็ตามความสามารถของคุณรู้ว่าตามที่คุณจะทำถ้าคุณไม่ทำคุณก็เป็นแค่อันตราปนิพพายีคุณก็เป็นแค่ปล่อยไปให้มันเป็นไปตามธรรมดาธรรมชาติซึ่งนับวาระไม่ได้ที่ให้มันจางคลายช้านานมากเพราะฉะนั้นจึงไม่พึงกระทำตามนั้นไม่พึงปล่อยอย่างนั้น ควรจะต้องเอาใจใส่ด้วยสามารถเอาใจใส่ทำให้เห็นจริงเห็นจังเลยว่าเออไอ้นี่มันยังมีสังขารน้อยสังขารเล็กสังขารมากสะสังขาระหรืออาสังขาระต้องให้ชัดเจนทั้งทำและให้จริงจริงจังจังอย่างนี้เป็นต้นนะนี่ก็เป็นการขยายความอะไรต่ออะไรให้พวกเราได้ใส่ใจรูปราคะก็ตามอรูปราคะก็ตามต้องเรียนรู้สภาวะให้เข้าใจให้ชัดส่วนมานะนั้นน่ะมีตั้งแต่หยาบถือดีถือตัวตั้งแต่ปุถุชนไปโสดาก็มีใหญ่มีโตเป็นตามลำดับสกิทาก็ต้องลดลงมาอนาคาก็จึงลดไปมากขึ้นลดไปน้อยลงร้อยลงจนกระทั่งสุดท้ายก็ลดมานะได้นั่นแหละอุทจักรเศษทั้งหลายแหละก็อุทะนี่แหละอุทังโซโตอะไรเนี่ยอุทะนะอุทะตัวนี้นี่ใช้มากแปลว่าสิ่งที่มันเป็นของข้างบนมันเป็นชั้นบนชั้นสูงของระดับคนสูงอุทธรรมภาคียสังโยชน์อุทังโซโตนะอุทะอุทัจจะอุทะเนี่ยเป็นตัวชั้นสูงชั้นเหนือเพราะฉะนั้นเราสามารถจับส่วนที่ลอยฟุ้งอยู่เหนือสุดหยาบหยาบได้หมดแล้วเหลือละเอียดพวกนี้ก็คือความละเอียดนั่นแหละอุทธะก็คือความละเอียดความละเอียดสุดท้ายทำให้สมบูรณ์ในความละเอียดสุดท้ายจนกระทั่งคุณสามารถทำสิ่งที่เป็นอกุศลได้หมดละเอียดหมดแล้วอุทธะนะสภาพที่เป็นสิ่งที่เหนือสิ่งที่เอามาใช้เป็นประโยชน์คุณเอาความเหนือพวกนี้มาใช้เป็นประโยชน์ได้ผมก็เคยพูดว่าพระอรหันต์เจ้านี่อยู่กับวิชากับอุทธัจจะเมื่อท่านพ้นอวิชชาสังโยชน์และเป็นวิชาสมบูรณ์แล้วรู้จักอุทธะทุกตัวแล้วใช้อุทธะตัวนี้เป็นตัวอาศัยเป็นอารยวิญญาณเป็นวิญญาณอาศัยเป็นจิตอาศัยเพราะเรามีจิตเราใช้จิตคนทุกคนเป็นพระอรหันต์แล้วก็ตามเป็นพุทธเจ้าก็ตามเป็นพระโพธิสัตว์ก็ตามก็ยังมีจิตถ้าเราไม่ปรินิพพานเรามีจิตเจตสิกมีรูปมีนิพพานแล้วเราก็ใช้จิตนี่แหละเพราะฉะนั้นเราจะควบคุมจะใช้มันได้ก็คืออยู่เหนือเรามีสิ่งที่เหนือคนอื่นแล้วเราก็ใช้สิ่งที่เหนือนี้โดยอยู่เหนือมันอีกทีนึงจึงเรียกว่าอนุตตรจิตเป็นจิตที่เหนือจิตที่ดีกว่านี้ยังมีอีกพูดอีกทีก็ของโพธิสัตว์เท่านั้นในระดับที่ผู้ที่ยังไม่เป็นอรหันต์ก็ต้องรู้ว่าจิตที่ดีดีสะอุตรังจิตตังนี่ว่าจิตที่ดีแต่มีดีเหนือกว่านี้ยังมีอีกจนทำให้เป็นอนุตตรังจิตตังในระดับอรหันต์คือให้สมบูรณ์สุดเป็นจิตที่เหนือกว่านี้ไม่มีอีกแล้วอนุตตรังจิตตังจิตที่เหนือกว่านี้กว่านี้ไม่มีอีกแล้วจบเป็นอรหันต์แล้วคือดับกิเลสสนิทหมดแล้วเป็นสมาหิตะเป็นวิมุตติเพราะฉะนั้นแข็งแรงตั้งมั่นเป็นประโยชน์คุณค่าตามภูมิตามฐานะตามบารมีไม่ต้องกังวลสำหรับตนนั้นแข็งแรงเมื่อกี้พูดถึงเรื่องว่าประโยชน์ตนกับประโยชน์ท่านไม่ควรพลาดประโยชน์ตนอย่าเข้าใจผิดว่าประโยชน์ตนนั้นคืออยู่สีคือเราเอาแต่ของเราไม่เอาของคนอื่นเลยตราบใดคุณเองคุณจะเอาแต่ตนแต่คุณไม่ได้เห็นคนอื่นคุณไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์ผู้อื่นเมื่อนั้นคุณกำลังเห็นแก่ตัวไม่ใช่คุณละตัวคุณเห็นแก่ผู้อื่นเมื่อใดมีผัสสะเป็นปัจจัยเห็นแก่ผู้อื่นแล้วเพราะพยายามที่จะรับผัสสะนั้นมาลดกิเลสตนผู้อื่นนั่นแหละจะก่อกิเลสให้แก่เราเพราะฉะนั้นผู้อื่นนี้เป็นประโยชน์แก่เราเรียกว่าผู้อื่นเป็นประโยชน์ตนเมื่อผู้อื่นเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ตนก็คือประโยชน์เพื่อผู้อื่นนี่ไม่ใช่เล่นคารมเพราะฉะนั้นการมีมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นพรหมจรรย์นี้เป็นเรื่องที่ละเอียดลึกซึ้งมากคนหนีจากหมู่ออกจากหมู่หนีจากหมู่ไม่เข้าหมู่พวกนี้มีดูไม่มีสูตรนะที่บอกผู้ที่ไม่เข้าหมู่ไม่นี้จะไม่เข้านั่งใกล้ผู้เขาไม่เข้านั่งชิดโดยเฉพาะผู้ที่เป็นผู้ที่เป็นสัตบุรุษมีป ระสูตรพระพุทธเจ้าไม่เข้านั่งใกล้แบบนี้ถอยห่างพวกนี้เป็นพวกที่มิจฉาทิฏฐิออกไปเรื่อยๆต้องเข้าใกล้ชิดผู้ที่เป็นสัตบุรุษเพื่อนสหธรรมิกที่ปฏิบัติธรรมด้วยกันนี่แหละเป็นสมณะด้วยกันนี่เป็นสัตบุรุษแก่กันและกันอย่างมากเพราะฉะนั้นต้องเข้านั่งใกล้นั่งชิดเข้าตั้งใจสดับฟังธรรมหรือมีผัสสะฟังคำติเตียนฟังคำกล่าวท้วงอะไรอย่างนี้เป็นต้นและเราจะได้ประโยชน์จากผัสสะเพราะฉะนั้นเราจะมีความเป็นผู้ที่ได้ประโยชน์ตนจริงๆก็คือจะต้องมีผู้อื่นกับเรากับเราอยู่มีผู้อื่นกับเรามีผู้อื่นกับเราและเราจะเกิดผัสสะเป็นปัจจัยและเราก็จะได้ประโยชน์โดยเฉพาะผู้ที่เป็นสัตบุรุษหรือเป็นสหธรรมิกนั้นไม่ก่อกิเลสไม่ใช่คนยั่วยวนยิ่งสัตบุรุษสูงเท่าไหร่ยิ่งผู้ที่ไม่ใช่ยั่วผู้ยั่วยวนผู้ยั่วยวนคนไม่รู้ต่างหากเป็นปุถุชนหรือเป็นคนที่ไม่มีท่าเพราะฉะนั้นเราหนีจากหมู่นั้นเป็นผู้ที่รำคาญหมู่รำคาญสมณะด้วยกันผู้มีศีลเสมอกันรู้รำคาญสัตบุรุษมันไปกันใหญ่แล้วมันมิจฉาทิฏฐิหรือว่ามันโง่อวิชชาหนักใหญ่แล้วนะเพราะงั้นจะต้องเข้าใจให้ชัดเจนว่าประโยชน์ตนนั้นอยู่อย่างไรประโยชน์ตนต้องมีสัตบุรุษเข้านั่งใกล้สัตฟังสัตธรรมศรัทธาจะต้องมีเข้าใกล้สัตบุรุษต้องฟังสัตธรรมให้เกิดศรัทธาอะไรอย่างนี้เป็นต้นและมีผัสสะที่จะเตือนหรือแม้ผัสสะของผู้ที่ก่อให้เกิดกิเลสแก่เราเขาก็เป็นประโยชน์กับเราเหมือนกันเขาเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามเราต้องมีสติแข็งแรงต้องตั้งใจสู้ตั้งใจสู้แล้วเราก็จะได้สู้กับกิเลสเมื่อมันยั่วกิเลสออกมานี่แหละมันชัดละเพราะงั้นการหนีนั้นน่ะยิ่งเสียเวลายิ่งห่างข้อสำคัญประมาณให้ดีก็แล้วกันว่าเราเองเราเมื่อผัสสะแล้วนี่เราสู้ไหวไหมถ้าไม่ไหวเราก็ประมาณตนเอารู้จักวิธีที่จะอยู่มีผัสสะเป็นปัจจัยที่พอเหมาะเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาแต่มีผัสสะที่เป็นปัจจัยน้อยไปก็ไม่พอดีไม่มัชฌิมาถ้ามีผัสสะที่พอเหมาะกำลังแหมกำลังโอ้กำลังดีเลยตั้งตนอยู่บนความลำบากกำลังสู้มันเลยกำลังสู้ได้กำลังดีเลยนี่เหมือนกับยกน้ำหนักเนี่ยได้น้ำหนักที่ขนาดกำลังขนาดนี้กำลังยกดีไม่หนักเกินไปไม่เบาเกินไปกำลังทำให้เราซักซ้อมได้ดีน้ำหนักที่พอเหมาะนี่เป็นต้นไอ้นี่ก็เป็นเรื่องรายละเอียดนะเพราะฉะนั้นอย่าเข้าใจผิดคำว่าคลุกคลีเกี่ยวข้องอันนี้ก็เป็นภัยมากๆจนกลายเป็นศาสนาที่เป็นฤาษีไปเลยทำให้ศาสนาพุทธเถรวาทกลายเป็นฤาษีไปก็เพราะว่าไม่คลุกคลีเกี่ยวข้องเนี่ยมันเป็นคำโศกโดกมันเป็นคำกระด้างมันเป็นคำแข็งฟังแล้วมันก็เลยไม่เกี่ยวไม่ข้องไปเลยตัดไปเลยมันก็เลยตัดไปอีกคนละเรื่องคนละราวเลยซึ่งมันไม่ใช่มันไม่ใช่นะศาสนาพุทธเจ้าเป็นศาสนาแห่งมนุษยสัมพันธ์เพราะเราก็ต้องรู้ว่าเราเองนี่นะอย่างน้อยที่สุดในชุมชนเราเนี่ยมันไม่มีหรอกเรื่องหยาบคายในชุมชนเราเนี่ยคัดเลือกแล้วอบายมุขไม่มีกามอยากจัดจ้านไม่มีโทสะจัดจ้านไม่มีแม้คารวะเราก็คัดเลือกแล้วอยู่รวมกันเป็นมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีเป็นพุทธบริษัทหมดพุทธบริษัท4เรากั้นแล้วชาวนรกไม่ได้มีอยู่ในนี้นะเพราะเราคลุกคลีกับนรกหรือเปล่าเลยนะเราไม่ได้คลุกคลีกับนรกเราเกี่ยวข้องคลุกคลีกับพุทธบริษัทซึ่งเป็นมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีคารวะพวกเรานี่ก็เป็นโสดาบันตั้งเยอะตั้งแยะเพราะฉะนั้นเราคุกคลีกับโสดาบันมันไม่อะไรหรอกมันไม่จัดจ้านอะไรอยู่ที่เราเองอ่ะเพราะฉะนั้นคนที่จะแข็งแรงก็คือว่าต้องรู้จักว่าเราเองเราควรจะเกี่ยวข้องคลุกคลีฝึกฝนการคลุกคลีเกี่ยวข้อง ม่ใช่หมายความว่าเราไม่คลุกคลีเกี่ยวข้องไม่คลุกคลีเกี่ยวข้องกับกิเลสไม่คลุกคลีเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ไม่ควรอโคจรสิ่งที่ไม่ควรคลุกคลีเกี่ยวข้องจริงเลยเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราตัดไปหมดแล้วไม่คลุกคลีเกี่ยวข้องนั่นนะกฎหลักเกณฑ์อะไรของเราเนี่ยโอ้โหคนที่จะมาที่นี่มาสุพรรณบุรีเรายังไม่เคยครบเลยนานๆมาทีก็ตาเขียวแล้วพวกเราอะยิ่งจะมีกิริยาอะไรไม่เข้าท่าฮะพวกเปิดบ้านเราต้องติดเยอะไปยืมเงินต้องขอทนายอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ระมัดระวังก็เราก็ต้องรู้ตัวเราเองเราอ่อนแอในเรื่องผู้หญิงในเรื่องอะไรไปคลุกคลีเกี่ยวข้องเนี่ยเราก็มีผู้หญิงเยอะแต่นั่นแหละเราก็ไปสิมีหมู่มีพักมีพวกมีเพื่อนมีโน่นมีนี่ธรรมะพระเจ้าป้องกันไว้หมดแล้วมีผู้ที่เป็นผู้ชายด้วยกันไปอย่างน้อยก็พอสมควรก็ป้องกันอาบัติแล้วก็มีผู้ที่จะมียิ่งเป็นเพื่อนสหธรรมิกด้วยกันเป็นพระด้วยกันเป็นสมณะด้วยกันเป็นผู้ชายบ้างด้วยกันบ้างอะไรบ้างไปช่วยกันดูแลมันจะไปให้ผู้หญิงเขาเกี่ยวข้องไปอยู่ในดงของผู้หญิงทั้งหมดมันก็ไม่มีผู้ชายช่วยเลยไม่มีใครเป็นหูเป็นตาเลยเขาไม่ดีนะเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ต้องเข้าใจละเอียดละออบ้างว่าเข้าใจคำว่าไม่คลุกคลีเกี่ยวข้องนี่ที่จริงไม่คลุกคลีเกี่ยวข้องกับกองกิเลสไม่คลุกคลีเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นอกุศลในอกุศลก็ต้องเป็นอกุศลต้องยังไม่ใช่เผลออีกอกุศลมันก็ต้องมีอกุศลอยู่นั่นแหละแต่มีระดับอกุศลหยาบจริงๆไม่คลุกคลีเกี่ยวข้องเลยหายไปเลยเราไม่ต้องไปอโคจรจริงๆตลอดจนตายเราก็ไม่ต้องไปเกี่ยวข้องหรอกไอ้อย่างนั้นบางขนาดเราก็ต้องคลุกคลีเกี่ยวข้องถ้าเราไม่คลุกคลีเกี่ยวข้องกุศลไม่สัมพันธ์กับคนที่มีอกุศลแล้วเราจะไปช่วยคนอกุศลได้ยังไงต่างคนต่างอยู่คนละสายคนละส่วนเลยเมื่อไหร่มันได้เกี่ยวข้องกันเป็นไปไม่ได้เลยอย่างนี้เป็นต้นมันก็เข้าใจให้ดีให้อย่าให้มันตรงเกินไปนะนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกเราพวกให้เราชัดเจนเอาละผมเองผมก็พูดมาก็ยาวนานพอสมควรแล้วก็อยาก ผู้จะบรรลุธรรมนั้นไม่ใช่ว่าจะทำได้โดยเหมือนทางโลกเพราะความสั่งสมบุญกับสั่งสมโลกียะนั้นมันมีมากน้อยต่างกันคนล้วนสั่งสมโลกียะมาเป็นทุนเป็นพื้นอยู่ทั้งสิ้นจึงทำความเป็นโลกียะได้ง่ายแต่การสั่งสมบุญที่เป็นโลกุตระสั่งสมธรรมะนั้นสั่งสมกันมาน้อยเพราะฉะนั้นการจะประพฤติตนสู่โลกุตระจะสั่งสมบุญจึงทำได้ยากอยู่เพราะเหตุนั้นเราจึงต้องตั้งใจสั่งสมบุญตั้งใจสร้างโลกุตระด้วยความอุตสาหะวิริยะและคอยได้รอได้ถ้าเผื่อว่าปฏิบัติถูกมีแนวทางที่ตรงเป็นสมาธิฐิเรามีเพียรของเราอยู่ให้เต็มที่ไม่ล้นเกินจนเข็ดขยาดและไม่หย่อนยานจนมีผลน้อยเราก็สามารถจะเดินทางไปตามบุญบารมีสมฐานะของแต่ละคนยิ่งมีหมู่มีมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีมีครูบาอาจารย์มีผู้นำผู้พาเราก็ยิ่งสามารถจะเดินทางไปได้เร็วขอให้ตั้งใจภาคเพียรด้วยความอุตสาหะอริยะทำใจให้รู้ตื่นเบิกบานไปสม่ำเสมอให้ได้เถิดแล้วเราก็จะถึงจุดหมายปลายทางตามความเป็นจริงที่เราได้ทำจริงนั้นๆวันหนึ่งจนได้